Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ya eyyühellezîn âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve la temûtunne illâ ve entum muslimûn. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet, bugün inşallah yeni bir baba giriyoruz. Tevhid kitabı. Yani kaç derstir bilmiyorum. Şu anda zihnimde yok ama herhalde bir en az 7-8 derstir. Allah'ın kelamını ne yapmak isterler? Değiştirmek isterler, tebdil etmek isterler. Babını aldık ki bu tebdile biz açık ne diyorduk? Tahrif diyorduk. Onu yumuşatarak neyle ifade ediyordular? Teville. Evet. Bugünkü dersimizde inşallah başka bir baba geçiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, konuşmasıyla alakalı. Galel Bukhari rahimuhullah, babu kelami Rab Azze ve Celle yevmel kıyame ma'al enbiya'i ve gayrihim. Allah Azze ve Celle'nin kelamı, konuşması kıyamet günü. Kim ne? Peygamberler ya da diğerleriyle konuşması. Dedi ki Allah Azze ve Celle konuşur, harfle sesle konuşur. Konuştuğunu da karşı tarafa ne yapar? İşittirir. Ha. Allah Azze ve Celle'nin kimle, nerede, nasıl konuşacağını belirleyecek sadece kimdir? Kendisidir. Çünkü nedir? Mukaddirdir. Yani bizzat ne yapandır? Takdir edendir. Ha. Şimdi dikkat ederseniz yani İmam Buhari bab başlığıyla bile bu meseleyi ne yapmış? Bölmüş. Ha. Neydi hatırlarsanız? Diyordu ki İlk bu Allah'ın kelamı meselesine girdiğinde velakat sebakat kelimetuna li ibadinel murselin, bizim kelimelerimiz yani konuşmalarımız göndermiş olduğumuz kulların önüne geçti. Yani neydi burada kastedilen bu ayette? Neydi? Neyi kastediyordu, hatırlayanınız var mı? 5 tane şey var. Evet, neyi kastediyordu ama? Umumen neyi kastediyordu burada? He? O anlamda sormuyorum. Yani Allah'ın konuşmasıyla alakalı mesele neydi bu ayette? Olaylar vuku bulmadan önce bizim kelimelerimiz... Evet, evet. Olaylar vuku bulmadan önce bizim kelimelerimiz ne? Mevcut. Allah Azze ve Celle olaylar vuku bulmadan önce de ne yapıyor? Konuşuyor. Yani hep örnek veriyoruz. Hep örnek veriyoruz. Diyoruz ki şu müşahadat alemi yokken, müşahadat. Yani şu görünen göz neye yarar? Görmeye yarar. Görecek bir şey olmasa gözün ne kıymeti var? Var mı bir kıymeti? Yok değil mi? Yani görünecek hiçbir şey yok, sende göz var. Ne kıymeti var? Yok. Bizim için yok. Çünkü niye? Bizim gözümüz sonradan bize verilme. Çünkü olaylar, o görünecek müşahadat bizim gözümüzden önce ne? Mevcut. Ha. Şimdi Allah Azze ve Celle bu mükevvenatı yaratmadan önce görmüyor muydu? Bu mükevvenatı yaratmadan önce işitmiyor muydu? Yani şimdi konuşma muhataplar arası vardır değil mi? Konuşma muhataplar arası vardır. Yani eğer karşında muhatap olmazsa konuşmanda çok bir anlamı aslında olmaz. Kendi kendine konuşursun. He. Şimdi Allah Azze ve Celle yani bu mahlukatı yaratmadan önce konuşmuyor muydu? Konuşuyordu. Ancak Allah Azze ve Celle'nin konuşması bizim gibi doğrudan bir şeye ihtiyaç duymayla ne değil? Muttasaf değil. Görmesi bizim gibi doğrudan bir şeye ihtiyaç duymayla muttasaf değil. İşitmesi bizim gibi doğrudan doğruya bir şeye ihtiyaç duymayla ne değil? Muttasaf değil. Allah konuşur. Allah'ta konuşma sıfatı var. Görür, görme sıfatı var. İşitir, işitme sıfatı var. Yani bu işitilecek şeyler olmadan önce de var. Görülecek olan şeyler olmadan önce de var. Konuşulacak şeyler olmadan önce de var. Allah'ta bu sıfatlar mevcut. Ezel ve ebed. Allah'ın bütün bu sıfatları ezel ve ebed. Çünkü zatıyla kaim değil mi? Ne zatının aynısı ne de zatından ayrı. Neden bu tabiri kullandık? Ne demek ne zatının aynısı? Yani bunu diyerek ne yapıyoruz? Allah'ın bütün sıfatların isimlerini zatıyla bir gören Cehmiye'ye cevap veriyoruz. Ne gayrısı diyoruz? Orada da neye cevap veriyoruz? Hulülcülere, iddiaçlere. Neden? Şimdi Allah'ın işitmesi ne mevcut? Görmesi ne mevcut? Konuşması ne mevcut? Hayır, işitmez, görmez, konuşmaz. Kastedilen nedir? Zatıdır dediği an orada dur dersin. Bu yanlış. Anladık? Ne de gayrıdır? Evet, Allah, dikkat edelim arkadaşlar, işitir, görür, konuşur ama bunu kendi zatı dışında yaratır. Kelam bi nefsihi konuşur. Eş'arilerin, maturidilerin söylediği gibi. Bu da ne? Yanlış. Orada da dur. Anladık değil mi? Şimdi İmam Buhari ne yaptı? Tenevvu. İlk ne yaptı bu meseleye girerken? Bizim kelimelerimiz, bu gönderdiğimiz, mürselin dediğimiz, bu peygamberlerden önce de zaten neydi? Mevcuttu. Mevcuttu. Yani Allah bu göndermiş olduğu peygamberleri göndermeden önce de kelimelerin neyiydi? Sahibiydi arkadaşlar. Anladınız mı? Nereden nereye atıfta bulundu? Bakın bu İmam Buhari'nin fıkhı. Yani demek istiyor ki bu peygamberleri göndermeden önce de Allah konuşuyordu. Bu ayet onu gösteriyor. Çünkü Allah'ın kelimeleri onların gönderiminden önce de mevcut. Anladık değil mi? Yani çok önemli. Ne yaptı? Bu kısmı bununla açtı. Sonra ne dedi? Diğer bir babı gündeme getirdi. İnnemâ kavlünâ li şeyin idâ eradnâhu. Bir şeyi yaratmak istediğimizde ona bir sözümüz vardır bizim. Nedir o? Ol demek. Hemen o ne yapar? Olu verir. Demek ki bunu neye delalet kullandık? Allah'ın emriyle neyi? Yaratması ayrı ayrı şeyler. Allah'ın kelamı, kelimeleri, konuşması yaratmasından değil, neyinden? Emrinden. Gördük mü? Yani bu, yani İmam Buhari'nin yaptığı bu olay, bu baplandırma, değişik değişik neler koyma, ünvanlar koyma, başlıklar koyma gerçekten muhteşem bir olay. Yani kolay bir olay değil. İşte şerhe bakmadan anlamak çok kolay değil bunu. Tefakkuh etmek lazım. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kelamı neyinden? Emrinden, yaratmasından değil. Sonra ne yaptı? Kul kânel bahru midâden li kelimâti rabbi. De ki ey Muhammed, şu denizler mürekkep olsa, ne için mürekkep olsa? Rabbinin kelimelerini yazmak için. Yeter mi? Yetmez. Ne yapar? Tükenir, kurur, gider. Rabbimin kelimeleri o kadar çok işte. Rabbimin kelimeleri o kadar çok. Öyle birilerinin söylediği gibi zatı dışında yaratacak. Yani 3 kelamı zatı dışında yarat. 5 kelamı zatı dışında yarat. 10 kelamı. Yani Rabbimin kelimeleri, bu denizler onu yazmaya kalksa mürekkep olup asla ne yapmaz? Yetişmez. Allah yani kelamını da emrinden söylüyor. Aynen emri gibi her an o bir şeyin neyinde? İçinde değil mi? Her an bir şeyin Allah Azze ve Celle ney? İşinde. İşte emri de Rabbimin kelimeleri olan, emrinden olan kelimeler de o kadar çok. Sonra ne yaptı? Dedi ki bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin neyi altında oluyor? Meşiyeti ve iradesi. Dilemesi ve iradesi altında oluyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin kelimeleri meşiyeti ve iradesi dahilinde oluyor. Allah Azze ve Celle istediği zaman istediği kişiyle istediği yerde ne yapıyor? Konuşuyor. Evet. Sonra Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İfade ediyor. Niye? Neyi? meleklerin halini. Bir bab başlığı ondan sonra. Meşiyet iradeden sonraki bab başlığı. Meleklerin halini ifade ediyor. Neydi meleklerin halindeki ifade? Allah Azze ve Celle'nin kelamını işittikleri zaman kulakları ne oluyor? Neredeyse sağır oluyor. Ne yapıyorlar? Düşüp bayılıyorlar, değil mi? Hatırlıyorsunuz. Sonra ne yapıyorlar? Ayılıyorlar. Birbirlerine ne diyorlar? Rabbimiz az önce ne demişti? Ne cevap veriyorlardı? Hak demişti. Hak demişti. Hatırlıyoruz, değil mi? Burada da ne vardı? Allah Azze ve Celle'nin konuşmasının neyle olduğu arkadaşlar? Sesle olduğu. Çünkü bir insan bir şeyi duyup sağır olup neden bayılır? Sesten dolayı. Allah Azze ve Celle sesle konuşuyor. Allah Azze ve Celle'nin konuşması ne? Hakiki. Onun peşinden işte geçen derslerdeki bab başlığını aldık. Allah'ın kelamını ne yapmak istiyorlar? Değiştirmek. Burada cevap kimeydi? Allah'ın kelamının manasını değiştirmek isteyenlere. Cevap kimeydi burada? Cehmiye'yi ve vesaireyi hep işte aldık. Biz biliyoruz Allah'ın mahlukatını kimse değiştiremez. Çünkü Allah bir şeyi yarattıysa onu değiştirmek ne değil? Mümkün değil. Allah'ın sünnetini değiştirmen mümkün mü? Ama kelamını değiştirebiliyorsun işte. Tevrat'ı değiştirdiler lafzen. İncil'i değiştirdiler lafzen. Allah Kur'an'da durun dedi. Lafzını değiştirtmeyeceğim size. Kıyamete kadar onu ne yapacağım? Koruyacağım. Ancak manası sizin ellerinize ne yapıldı? Terk edildi. Hadi bakalım şimdi koruyun. Dikkat edin. Hadi bakalım şimdi manayı ne yapın? Koruyun. Kimsenin tarif etmesine ne yapmayın? Müsaade etmeyin. Burada da ne yaptı? Açıkça bunu ne yaptı? İfade etti. İşte bu bapta Allah Azze ve Celle yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin kelamının asla ne yapılamayacağını, lafzen değiştirilemeyeceğini ama manen bunu değiştirenlerin çıkabileceğini ifade ettikten sonra bugünkü derste hemen o babın peşinden Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü ne yapması? Peygamberlerle ve diğerleriyle ne yapması? Konuşması meselesini ele alıyor. Yani Allah Azze ve Celle bu bapta kıyamet günü peygamberlerle ve diğerleriyle ne yapıyor? Konuşuyor. Yani demek istiyor ki Allah'ın kelamının nihayeti yok. Nihayeti yok, inkıtası yok. Ezelden ebele yani kıyamete kadar da ne yapacak? Bu devam edecek. Allah Azze ve Celle ne yapacak? Konuşacak. Ama bütün bu Allah'ın neyiyle olacak gene? Meşiyetiyle olacak. Ezelde konuştu. Daha sonra da istediği gibi konuşacak. Müstakbelde de konuşacak. Hali hazırda da konuşacak. Hepsi neyiyle olacak Allah'ın? Meşiyetiyle. Bir sonraki bapta, bundan sonraki bapta ve kellemallahu Musa teklima. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Şimdi kıyamet günü peygamberlerle konuştu bu bapta. Ama Musa ile konuşması kıyamet günü müydü? Hayır. İstediği zaman peygamberlerle dünyada da konuşuyor. Yani gerçekten konuştuğunu ne yapıyor? İfade ediyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin konuşması özel de olabiliyor, genel de olabiliyor. Burada özel de kimde konuştu? Musa ile. Onun peşinden, o babın hemen peşinden dikkat edin. Allah Azze ve Celle'nin babu kelamir Rab ma ehlil cenne. Cennet ehliyle konuşması var. Yani sadece peygamberlere has değil. Ya işte peygamberlerle konuştu mucize. Yani o olabilir ama diğer insanlarla konuşacak mı? Konuşacak. Cennet ehliyle konuşacak. Evet. Onun peşinden de Allah Azze ve Celle onun peşinde kulların neyi? Fiillerinin yaratılıp olup olmaması meselesini ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Yani orada da İmam Buhari neyi kastediyor? Allah'ın fiiliyle kulun fiili arasında ne var? Fark var. Bunların birbirine benzemediğini bir sonraki bapta فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ diyor. Allah'a neler koşmayın? Benzerler, ortaklar koşmayın ve bunu bile bile de ne yapmayın? Yapmayın diyor. Dikkat ederseniz hep İmam Buhari ne yapmış? Bunları sıraya koymuş. Yani demiş ki İmam Buhari bu bapta, evet, kulların fiilleriyle Allah Azze ve Celle'ye ait sıfatları birbirine ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. Kulların fiilleri nedir? Yaratılmıştır ama Allah Azze ve Celle'nin sıfatı ne değildir? Yaratılmış değildir diyor. Zaten en son فَلَا تَجْعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ne ile? Babıyla bu konuya ne yapıyor? Son veriyor. Yani dikkat ederseniz İmam Buhari ne yapmış? Bölmüş. Yani kaç haftalardır, yani işte kaç ay oldu bilmiyorum. Hala biz neredeyiz? Bu sadetteyiz. Daha yarısına geldik. Bir yarısı daha kaldı bu konuyla alakalı. Bugün inşallah Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü peygamberlerle ve diğerleriyle konuşması babını ne yapacağız? Başlayacağız. Elimizde birkaç tane rivayet var. Özellikle ikinci rivayet uzun. İkinci rivayeti daha önceden zaten almıştık. Şefaat hadisi. O gün bazı yüzler ne yapacak? Allah'a bakacaklar. Ne yapacaklar? Parıl parıl parlayacaklar. Babını aldığımız zaman o hadisi almıştık. Uzun şefaat hadisi. Burada okuyacağız. A1 ise bir geçeceğiz. Çok fazla şerhini yapmayacağız. Evet. Oku Seyfullah. Hem babı oku hem hadisi oku. قال الإمام البخاري رحمه الله باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت قلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني انظر الى اصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet. Gökhan oku. قال الامام البخاري رحمه الله باب كلام الرب عز وجل يوم القيامه مع الانبياء وغيرهم. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان يوم القيامه شفعت فقلت يا ربي ادخل الجنه من كان في قلبه خردله فيدخلون ثم يقول ادخل الجنه من كان في قلبه ادنى شيء فقال انس Harun abi. Kâle İmâmul Bukhâri rahmetullah. Haddesenâ Yusuf bin Râşidin. Kâle haddesenâ Ahmed bin Abdillâhi. Kâle haddesenâ Ebu Bekri bin Ayyâş. An Hümeydin. Kâle semihtu Enes'e radıyallahu anh. Kâle semihtu Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. يقولوا إذا كان يوم قيامة تقول يا ربي ادخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم يقولوا ادخل الجنة من كان في قلبه ادنى شيء قال انس كأن انظر الى Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي ادخل الجنة من كان في قلبي خردلة فيدخلون ثم أقول ادخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرم أبي. قال الإمام rahimehullah kâle haddesene Yusuf İbni Raşid kâle haddesene Ahmet İbni Abdillah kâle haddesene Ebu Bekrin İbni Ayyâşin an Hümeyd kâle semî'tu Enes'e radıyallahu anhu kâle semî'tu Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem yekûl izâ kâne yevmül kıyameti şufihtu fekultu ya Rabbi edhilil cennete men kâne fî kalbihi hardaletun feyedhulûne thümme ekûlu edhilil cennete men kâne fî kalbihi edne şeyin fekâle enesun keenni umdu ila ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Çin güzel kulak. Vâhu kelâmi Rabbi azze ve celle yevmel kıyameti ma'al enbiyâi ve gayrihim. Kâle İmam-ı Bukhari rahimahullah haddetena Yusuf ibn-i Raşid'in. Kâle haddesene Ahmed ibn-i Abdillah'in. Kâle haddesene Ebu Bekri ibn-i Ayyâş'in. An Hümeyd'in. Kâle semîtu Enes'in radıyallahu anhum. Kâle semîtu'l-Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yegûlu. İzâ kâne yevmel kıyameti şufihtu femutu ya Rabbi edhilil cennete men kâne fî kalbihi kardeletun feyedhulûne hümme ekûlu edhilil cennete men kâne fî kalbihi edne şeyin ve kâle enesun keenni endur ila esâr beyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İbrahim oku. Kâle l-İmâm-ı Bukhari rahimahullah haddetena Yusuf ibn-i Raşid kâle haddetena Ahmed ibn-i Abdillah kâle haddetena Ebu Bekr ibn-i Ayyâş an Hümeydin kâle semî'tu Enes'in radıyallahu anh قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ثم أقول ادخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فقال أنا السن كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Var mı okumak isteyen? Oku. Yok, hadisi oku. Kâle İmâm-ı Buhari rahimahullah. İmamın başında elif lam var. Kâle İmâm-ı Buhari rahimahullah. Haddesene Yusuf'un bin Raşid'in. Kâle haddesene Ahmed'un bin Abdullah'ın. قال حدثنا أبو بكر بن عياش أن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت يا ربي أدخل الجنة من كان في قلبه خردلت أتم فيدخلون ثم أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدني شيء فقال أناس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Evet. Hal Türkçesini oku. Bize Ebu Bekir İbn-i Ayyaş tahdis etti ki... Bab ismini oku, ondan sonra. Aziz ve Celil olan Rabbin kıyamet gününde peygamberlerle ve diğerleriyle kelam etmesi babı. Bize Ebu Bekir İbn-i Ayyaş tahdis etti ki, Umeyd et-Tavil şöyle demiştir. Umeyd et-Tavil. Evet. Tavil. Ben Enes İbn Malik radıyallahu anh'ten işittim. Şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Kıyamet günü olduğunda Allah tarafından umumi şefaate ben memur edilirim. Ben, ya Rabbi, kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanları cennete koy diye niyaz ederim. Bunlar cennete girerler. Sonra ben, ya Rabbi, kalbinde hardal tanesinden daha az imanı olanları da cennete koy diye şefaat ederim. Enes İbn Malik az bir şey dediği sırada ben Resulullah'ın parmaklarına bakar gibi idim. O parmaklarını birbirine yumarak azlığa işaret ediyordu demiştir. Evet. Enes bin Malik hadisi maruf. Çokça hadis rivayet eden sahabelerden bir tanesi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a 10 küsur yıl ne yapmış? Hizmet etmiş. Peygamber Efendimiz'in 10 küsur yıl neyinde? Hizmetinde bulunmuş. Bir sonraki hadisi aldığımız zaman göreceğiz. Onu önümüzdeki derse saklayacağız. Çünkü uzun bir hadis o. Şefaat hadisi. Bu iki hadis farklı lafızlarla biri daha kısa, biri daha uzun bir şekilde gelmiş. O zaman hadisi biraz daha açmış olacağız. Diyor ki Enes bin Malik radıyallahu anh, Semi'etün Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yekul. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. Peygamber Efendimiz diyorlardı ki, İzâ kâne yevmül kıyameti. Kıyamet günü olunca. Evet. Hangi günden bahsediyor? Kıyamet gününden bahsediyor. Kıyamet günü olunca şufiyetu. Evet, çok enteresan bir tabir bu. Şefaatu demiyor. Yani kıyamet günü olunca şefaat ettim demiyor ya da şefaat edeceğim demiyor. Yani kıyamet günü olunca şefaat ettirtileceğim. Mebni lil meçhul. Sizde de şefaate memur kılınacağım demiş. Yani neticede şefaat etme yetkisi kime ait? Allah'a ait. Daha önce biliyorsunuz bu vapları aldık. Allah'ın izni olmadan kim ki şefaat edebilir? Yine o gün bir takım yüzler parıldayacak. Rabbine ne yapacak? Bakacak. Orada bu hadisler hep ne yaptı? Geçti. Burada şimdi dikkat edersek meçhul bir siga var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam şunu vurguluyor. Diyor ki yani her ne kadar Allah bana bu şefaat iznini kıyamet olmadan şu dünya hayatında daha ben ölmeden verdiyse de kıyamet günü ben şefaat etmeye kalktığımda o izni bizzat bana kim verecek gene? Allah verecek. O uzun rivayeti aldığımız zaman göreceğiz. Hep üstüne vura vura ne yapıyoruz? Söylüyoruz, basıyoruz üstüne. Allah Azze ve Celle'ye ne yapacak? Şefaat için izin isteyecek ve neye yapışacak? Zehriye yapışacak. Yani o izin ona verildiği halde bunu yapacak. Yani o izni Allah ona vermiş. Ama kıyamet günü yine ne yapacak? Secdeye kapanacak. Rabbinden şefaat izni isteyecek. Ve başını Allah ona kaldır diyecek. Alacağız onu önümüzdeki ders. O zaman yine hemen şefaat edemeyecek. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle ona ne tayin edecek? Sınır tayin edecek. Had tayin edecek. Diyecek ki şu dairenin içine girenlere ne yapabilirsin? Şefaat edebilirsin. Feyuhaddu lehu had. Ona ne tayin edilecek? Sınır. O uzun hadiste gelecek o lafızı inşallah. Daha önce de almıştı. Burada işte şufiyetu bunu gösteriyor. Yani o gün Allah'ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemeyecek. Buna kim de tabi? Peygamber aleyhissalatü vesselam da tabi. Allah Azze ve Celle'den izin isteyecek. Allah Azze ve Celle ona sınırı tayin edecek ve Allah'ın izniyle ne yapacak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Şefaat edecek. He. İşte o şefaat bizzat neyle olacak? Allah Azze ve Celle'nin izniyle olacak. Peki başka nasıl olacak şefaat? Kelamla olacak. Kelam. Bizzat şefaat iznini ne yapacak? Sözüyle kimden isteyecek? Allah'tan. Allah Azze ve Celle de sözüyle, kelamıyla ona ne yapacak? Şefaat et diyecek. Şefaat et. Şefaat et ki şefaat edilsinler. Bizzat bunu kim söyleyecek? Allah Azze ve Celle söyleyecek. Yani demek ki şefaat izni neyle oluyor? Allah'ın kelamıyla oluyor. İşte bu baba uygunluğu bu bir. Birinci baba uygunluğu bu. Şimdi Hafız İbni Hacer Fetül Bari'de İbnüttin'de bir söz nakletmiş. Diyor ki İbnüttin, işte diyor bu hadiste şu ifade var, yani şu olay var. Bu hadis şunu göstermektedir. Burada peygamberler Allah Azze ve Celle konuşacak, yoksa Allah Azze ve Celle peygamberlerle konuşmayacak. Evet. Yani bu hadis bize neyi gösteriyor diyor? Ha, peygamberlerin Allah'la konuşacağını, yoksa Allah'ın peygamberlerle konuşmayacağını. Şimdi hemen yine kendisi akabinde zaten Hafız İbni Hacer gereken cevabı veriyor. Bu İbn-i Tin'in sözü. Oysa ki dikkat edersek şimdi hemen alalım hadisi. Fegultu diyeceğim ki diyor Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi, ey Rabbim, edhilil cennete men kâne fî kalbihi kardeletun. Kalbinde bir kardal ne olan? Tanesi kadar ne olan? İman olan. Herkesi nereye sok? Cennete sok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'la konuştuğu ne? Kesin değil mi? Açık ifade. Sonra devam ediyor. Feyedhulûne. Nereye giriyorlar onlar? Cennete giriyorlar. Allah kabul ediyor. Sümme akul. Sonra diyeceğim ki diyor. Edhilil cennete. Yine cennete sok. Birdir. Men kâne fî kalbihi edna şeyin. Ufacık bir şey olanı bile. Kalbinde ufacık bir şey olanı bile. Yani neyi kastediyor ufacık bir şey olanı? Yani ufacık bir cüz. İmandan ufacık bir cüz olan. Ki biz neyi kastediyorduk bununla? İmanın neyi? Aslı. İmanın neyi? Aslı. İmanın aslından ufacık bir cüz olanı ne yap? Cennete sok. Cennete koy. Heh. Bu hadis bize şunu gösteriyor. İnsanlarda bulunan iman ne? Değişik değişik. Herkes ne değil? Aynı imana sahip değil. Bir kısmı az, bir kısmı çok. 70 küsür şube. Herkes de aynı şubeler ne? Aynı oranda ne değil? Mevcut değil. He. Şimdi bu hadisin bu bölümü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın açıkça ne yaptığını, Rabbini konuştuğunu gösteriyor. Şimdi bu rivayette doğrudan Allah da onunla konuştu diye ne yok? Bir lafız yok doğrudan. Şimdi İbnüttin eşariliğini konuşturacak. Allah Azze ve Celle ile konuşan peygamber Allah konuşmadı diyecek. Ancak bu rivayet mevcut hadisin nasıl hali? Kısa hali. Bir sonraki rivayeti okuduğumuzda göreceğiz. Bizzat Allah Azze ve Celle onunla öyle bir kelam da değil. Pek çok kelam ne yapacak? Konuşacak. Açık ifade bakın arkadaşlar. Bir insan eğer bir şeyde kendi lehine delil bulmak istiyorsa onu becerir. Şu yeryüzünde ehli bidat hiçbir topluluk yoktur ki Kur'an ve sünnetten neyi olmasın? Delili olmasın. Ancak mesele Kur'an ve sünnetten doğru delili var mı? Yok mu meselesi? Ya da o delil o dediğine delalet ediyor mu? Etmiyor mu meselesi? Yani hep söylemiyor muyuz? Hadisler birbirlerine ne yapıyorlar? Açıyorlar değil mi? Birbirlerine ne yapıyorlar? Açıyorlar. İşte bu hadisin açılımı bir sonraki hadiste, bilmiyorum sizde ne kadar, bendeki Fetül Bari baskısına yaklaşık bir sayfa, bir buçuk sayfa. Orada açıkça Allah Azze ve Celle'nin peygamberiyle ne yaptığını bir kere değil, pek çok kere konuştuğunu gösteren neler var? İfadeler var. Burada muhtasar bir lafızla gelmiş. Biz daha önceden almıştık. Evet. Daha önceden aldık. Dedim ya, o gün bazı yüzler parıldayacak. Rabbine ne yapacaklar? Bakacaklar. O vakte bu uzun hadisi aldık. Orada açıkça ne yapıyordu? Konuşuyordu. Onun dışında bir sürü rivayetler vardı Allah Azze ve Celle'nin ne yaptığına dair zaten. Konuştuğuna dair. İbn-i Tüm bu fırsatı ne yapmış? Hemen kullanmış. Burada lafızda ne yapılmıyor diye zikredilmiyor diyor. Halbuki hadisler ne yapıyor? Birbirlerini açıyorlar. Her hadiste namazın bütün yönleri anlatılıyor mu? Öyle hadisler var ki sadece iftitah tekbirinden bahsediyor. Öyle hadisler var ki sadece kıyamdan bahsediyor, değil mi? Öyle hadisler var ki sadece tahiyyattan bahsediyor. Şimdi bak size bir olay anlatayım, o zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Şimdi tahiyyetül mescide vacip diyen alimler var. Sünnet diyenler de var. Tamam mı? Tahiyyetül mescide vacip diyen alimler var. Sünnet diyen alimler de var. Şimdi tahiyyetül mescide sünnet diyen alimler ne diyorlar biliyor musunuz? En büyük delilimiz Arabi hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselama geliyor diyor ki bana diyor Allah'ın farz kıldıklarını yapabileceğimi say. Günde ne diyor? 5 vakit namaz. Bunun üzerine diyor ki bak üstüne fazlasını ne yapmam? Katmam. Koymam. Bunu yaparsam cennete girer miyim? Girersin diyor. Biliyorsunuz rivayet. Ben size sadece manen anlamanız için biraz daha kolaylaştırdım. Şimdi tahiyyetül mescide sünnet diyenler diyor ki eğer farz olsaydı diyorlar, farz olsaydı Peygamber Efendimiz burada onun ismini zikrederdi. Mantığı görüyor musunuz? Halbuki bu doğru bir mantık değil. O zaman adama bayram namazı derler. Cuma namazı derler. O zaman diyecekler ki onlar başka delille sabit. O deliller emir sigasıyla mı gelmiş? Öyle. Tahiyyetül mescidle de alakalı emir sigası var. Ne olacak şimdi? Anlatabildim mi? Demek ki yani bak böyle bu mantıkla bakarsan bu rivayette yok. O zaman benden kaldırıldı. Din bir rivayet değil ki. Evet, din bir rivayet değil ki. Bir sürü rivayetler var yani. Bir sürü rivayetler var. Anlatabildim mi? Onun için doğru bir tespit değil. Yanlış bir tespit. Sonra ne diyor? Ke'enni enzuru ila asabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki diyor ben Peygamber aleyhissalatu vesselamın parmaklarına bakıyorum. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselam parmaklarıyla ne yapıyor? İşaret yapıyor o anda. Yani bu hadiseyi anlatırken Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapıyor? Parmaklarıyla isabet yapıyor. Diyor ki Hafız İbn Hacer yasifu kıllete ma inde hazel muhreç minen nari minel iman. Yani bu cehennemden çıkarılacak adamın imanı, bu azıcık bir imanıyla cehennemden çıkarılacak bu adamın indindeki nazarındaki imanın ne kadar az olduğunu anlatan ifade tarzında. Yani şöyle ufacık ufacık yani ufacık ya da işte ufacık. Şöyle olabilir. Evet. Bazı rivayetlerde de bu var. Yani bazı rivayetlerde de bu var. Parmaklarıyla rivayeti bu, parmağıyla rivayeti bu. Yani bazı rivayetlerde böyle, bazı rivayetlerde bu kadar. Ufacık. Bizzat ne yapsın anlasın diye. Tabi bu hadis aynı zamanda kime cevaptır? Haricilere cevaptır. Aynı zamanda kime cevaptır? Tekfircilere cevaptır. Yani en ufacık bir şey, en ufacık bir şey imandan, aslında ufacık bir şey olan Allah Azze ve Celle peygamberin şefaatiyle nereye çıkarıyor? Cennete çıkarıyor. Nereden çıkarıyor? Cehennemden çıkarıyor. Evet. Peki bu hadisin bab başlığına uygunluğu ne? Bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselamla ne yapması Allah Azze ve Celle'nin? Kıyamet günü ne yapması? Konuşması. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kimle konuşması? Allah Azze ve Celle ile ne yapması? Konuşması. Evet. Bir sonraki rivayete girmeyeceğim çünkü uzun bir rivayet o. Onu önümüzdeki derse bırakacağım. Okuyacağız. Zaten daha önce de almıştık. İnşallah o zaman ne yapacağız? Meseleyi daha iyi anlayacağız. Şimdilik yani bu babı burada nihayete erdirelim. Menheci dersimize gelelim. Ondan sonra inşallah dersimizi bitiririz. Şimdi hep söylüyoruz işte selefi salihin selef mefhumu. Üstünde ne yapıyoruz? Israrla duruyoruz. Nedir ne değildir diye. Şimdi neden illa da selef? Neden illa da selefi salihin anlayışı? Bunun üstünde ne yapıyoruz? Sıkça duruyoruz. Her derste konuya başka bir canikle bakıyoruz. Geçen derste başka bir canikle bakmıştık. Bu derste de ne yapacağız? Başka bir canikle bakacağız. Evet. Şimdi bir kere Tevbe suresi 100. ayet-i kerime bize bunu gösteriyor zaten. Geçen ders ne yapmıştık? Almıştık onu. Ne diyordu Allah Azze ve Celle? وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ Evet. Muhacir ve ensardan evet, evveli sabık olanlar. Osmanlı'nın tabiriyle. Muhacir ve ensardan evveli sabık olanlar. Ne demek evveli sabık olanlar? Dine girişte öncelik sıralaması. Evet. Sonra vellezine tebaahum bi ihsan. İhsan üzere, ihsanla onlara uyanlar. Kimdi onlar? Kimdi onlar? Muhacir. Yani ensar'ı biz o topluluğa ne diyoruz? Sahabe. Sonra tabi'in, sonra etba tabi'in. Ve yetti mi yetmedi? Onlara ne üzere uyanlar? İhsan üzere uyanlar. İlimle, Kur'an ve sünnetle. Radiyallahu anhum, Allah onlardan razı olmuştur. Ve raduan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ve addelehum cennatin, Allah onlara cennetler hazırladı. Tecri tahtehel enhar, zemininden neler akan? Cennetler, işte nehirler akan. Haldine fiha ebeda, ebediyen orada kalırlar. Zelikel fevzul azim, büyük başarı, büyük kurtuluş da nedir? Budur. Şimdi demek ki burada bizzat Allah Azze ve Celle kime atıfta bulundu? Selefi Salihine atıfta bulundu işte. Sahabe ve onların yüzünden, peşinden neyle giden? İhsanla giden. Burada ney? Doğrudan bir ifade yok. Ama açık ifadesi hadislerde var. Onu geçen ders aldık, hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi? İnsanların en hayırlısı kimdi? O rivayetleri almadık mı burada? He, almadık mı rivayetleri? He, sahabe sonraki, tabi'in sonraki, etba tabi'in. Neden hayırlıydı onlar? Neden? Yalan konuşmazlar. Sıdk ehlidirler. Başka? Yalan yere yemin etmezler. Yalan yere ne yapmazlar? Şahadette bulunmazlar. Vesair. He? Haklarından as var. Evet, haklarından as var. Hıyanet etmezler. Bunlar hep kim tarafından ifade edilmişti? Bizzat Peygamber aleyhissalatu vesselam tarafından. Yine başka bir ayet almıştım. Neydi o ayet? Yusuf 108. Kul de ki ey Muhammed, hadihi sebili. Bu benim neyimdir? Yolum. Ed'u ilallah. Neye davet ediyorum ben? Allah'a davet ediyorum. Ala basiretin. Ne üzere? Basiret. Yani ilim üzere. Ene ve men ittebani. Ben ve bana ne yapanlar? Uyanlar da, tabi olanlar da Allah'a ne üzere davet ederler? Basiret üzere davet ederler. Evet. Burada da ben ve bana uyanlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani kimi kastediyor? Peygamberine ve ona uyanlar. Peygamberi ve ona uyanlar. Burada da ne yapıyor? Açıkça ne yapıyor? Bizzat zikrediyor. Bu ayeti kıraatte iki şekilde okumuştuk. Hatırlıyor musunuz? İki şekilde okumuştuk. Bir, de ki ey Muhammed, bu benim yolumdur. Ben Allah'a davet ediyorum. Burada bitiyor. He? Ben ve bana uyanlar ne üzereyiz? Basiret üzereyiz. Demek ki peygambere uyanlar basiret üzere. Yani ne? İlim üzere. İrfan üzere. Bu birinci kıraat. İkinci kıraat, de ki ey Muhammed, bu benim yolumdur. He. Allah'a davet ediyorum. Kim ne? Bana uyanlarla birlikte. Ve bunu nasıl yapıyoruz? Ne üzere yapıyoruz? Basiret üzere yapıyoruz. Bu da ikinci kıraat. Birinde munfasıl cümle ayrı, diğerinde ne? Muttasıl, yani bitişik. Her ikisi de neyi gösteriyor? Sahabenin basiret üzere olması, tabiinin basiret üzere olması, etbaanın basiret üzere olması ve neye davet etmesi? Allah'a davet etmesi. Yine Fussilet 33'te ne diyor? Diyor ki ve men ahsenu kavlen mimmen da ilallah. Allah'a davet edenden daha güzel sözlü biri mi var? Başka? Ve amile saliha. Salih amel işleyen. Allah'a davet edenden ve salih amel işleyenden daha güzel sözlü kim var? Evet. Sonra ve kale diyenden. Ne diyenden? İnneni minel muslimin. Ben Müslümanlardanım diyenden. Sahabeden, tabiinden, etba tabiinden daha iyi Müslüman mı var ki? Değil mi? Yani biz Müslümanlardanız demeye en layık kim? Onlar değil mi? Evet. Yani demek ki bunlar bize açıkça neyi gösteriyor? Bu üç kutlu neslin ve onların peşinden gidenlerin selefi salihin olduğunu gösteriyor. Bakın İbn Manzur ne diyor? Tabii hep söylüyoruz. Ne demek selef kelimesi? İlim, iman, fazilet ve ihsanla öne geçenler. İlim, iman, fazilet ve ney? İhsan. Bak İbn Manzur diyor ki Lisanül Arab'ın sahibi, en büyük Arapça ne? Kamus. Diyor ki ve selef eydan, selefe şu da denir, şudur selef, Men tekaddemeke min abaike. Babalarından senden önce gelenler, geçenler. Başka? Ve zevi karabetike. Akrabalarından senden önce gelip geçenler. Ellevine öyle ki hum onlar fevkake fissin. Yaşta senin üstündedirler. Vel fadıl fazilette de senin üstündedirler. Herkesin bir selefi ve halefi var değil mi? Ha. Recep Tayyip Erdoğan'ın selefi Abdullah Gül'dü. Recep Tayyip Erdoğan'ın halefi kim olacak ancak kim biliyor? Allah biliyor değil mi? Ha. Anlatabildim mi? Ha. Hazreti Ömer'in selefi Ebu Bekir'di. Halefi kim oldu? Osman oldu. Ha. Herkesin bir selefi halefi var. Burada işte lügat anlamıyla yaklaşıyor. Diyor ki işte babalarından, akrabalarından senden önce gelip geçenler selef ki onlar hem yaşça hem faziletçe senden nedir? Üstündür. Sonra devam ediyor. Velihâdâ summiye, işte bundan dolayı diyor. Es-sadrul evvel, o ne? Bu ümmetin ilk bölümü 100 yılı isimlendirilmiştir. Minet tabi'in keza tabi'inden neyle? Es-selefus salih. Selefi salih olarak ne yapılmıştır? İsimlendirilmiştir. Yani demek ki Arap lügatında bu var ya. İlla da selef, illa da selef. Nereden ihtas ediyorsunuz arkadaşlar? Soruyor birileri. Arap lügatında mevcut. He. Peki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var mı? Var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde var mı? Var. Müslim rivayeti 2450 no. 2450 no. Müslim rivayeti. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma-tı Zehra'ya söylediği şu laf. Evet. Kızı Fatıma-tı Zehra'ya. Diyor ki fe innehu ni'me selefu emeleki. Ey Fatıma, ben senin için ne güzel de bir selefim. Gördük mü? Kızı Fatıma'ya ne diyor? Ey kızım Fatıma, ben senin için ne güzel de bir neyim? Selefim diyor. Demek ki bu bir rivayet. İkinci rivayet İmam Ahmed'in Müsned'inde, İbn-i Sa'd'ın Tabakat'ında. Albani zayıf demiş ancak manası dini kurallara uygun. Peygamber aleyhissalatü vesselam kızı Rukayye'ye vefat anında diyor ki, kızı Rukayye'ye, elhiki bi selefine salih. Hadi bakalım şimdi selefi salihimiz olana kavuş. Kim o? Osman ibn Maz'un. Şimdi ölüyorsun. Selefi salihimiz olan Osman ibn Maz'un'a ne yap? Kavuş bakalım. Yani bak, bizzat kim kullanmış? Peygamber aleyhissalatu vesselam kullanmış. Ha, bu her ne kadar lügat anlamında kullanma ise de bizzat neyle sabit? Peygamber aleyhissalatu vesselamın neyiyle? Diliyle. E peki ıslah anlamında söyledik işte. Tevbe suresindeki o ayet. Muhacir ve Ensar'dan evveli sabıklarla onlara ne üzere uyan? İhsan üzere uyan. Kalşani diyor ki Es-Selefus Salih Huve Es-Sadrul Evvel, işte ilk gelen topluluklar. Er-Rasihune fil ilim. İlimde ne olanlar? Rasih olanlar. Derin olanlar. El-Muhtedune bihedin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin hediyle hidayet bulanlar. El hafizun el sünnetihi. Sünnetini ne yapanlar? Muhafaza edenler. İhtarahumullahu Teala. Allah onları seçmiştir. Li sohbeti nebiyyi. Nebisine sahabelikle sohbet etmeleri için. Ve entehabehum. Yine seçmiştir onları. Li ikameti dinihi. Dinini ne yapmaları için? İkame etmeleri için. Ve radıyahum. Ümmet eimmetel umme ve ne yapmıştır? Ümmetin imamlarında ondan ne yapmıştır? Razı kılmıştır. Ve cahedu fi sebilillahi hakka cihadihi. Allah yolunda hakkıyla cihat etmişlerdir. Ve efragu fi nushil umme ve nef'iha. Ümmete nasihatte ve fayda vermede kendilerini harcamışlardır. Ve bedelu fi mardatillahi. Evet. Allah'ı rıza etmek için nefislerini ne yapmışlardır? Ne yapmışlardır? Yormuşlardır. Değil mi? Evet. Sonra devam ediyor. Diyor ki قَدْ اَثْنَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ف۪ي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ. Allah kitabında şu fermanıyla sena etmiştir onlara. Muhammedun Resulullah. Muhammed nedir? Resuldür. Vellezine mahu ve onunla birlikte olanlar eşiddâu alel kuffar. Kafirlere şiddetli, ruhama beynehum. Birbirleri arasında nedir? Merhametlidir. Evet. Fetih 29. Ve kavluhu teala, yine Allah'ın şu fermanı, lil fukara'il muhacirin. Muhacirlerden fakirler için. Ellezine öyle ki uhricu min diyarihim. Diyarlarından ne yapıldılar? Çıkarıldılar. Ve envalihim, ve mallarından ne yaptılar? Uzaklaştırıldılar. Yeptehune fadlen minallahi ve ridvana. Evet. Onlar Allah'tan fazlını ve ridvanını dilerler. Ve yensurun Allah. Allah'a yardım ederler. Ve Resulehu. Ve kime yardım ederler? Resulüne. Ulaike humus sadikun. İşte gerçek doğru kişiler onlardır. Şimdi nasıl methediyor görüyorsun sen. Yani bunlar ulemanı zikrettiği. Sonra diyor ki ve zekere teala, yine Allah zikretti, fiha el muhacirin, Kur'an'da muhacirleri, vel ensar, ensarı, thümme medaha ittiba'ahu. Sonra onlara uymayı da ne yaptı? Meddetti. Methetti. Ve radıye zâlike, ve razı oldu. Ve minellezîne câ'u min ba'dihim. Sonra onlardan sonra gelenlerden de razı oldu. Ve teva'ade bil azab, azap vaat etti. Kime? Men halefahum. Onlara ne yapana? Muhalefet edene. Vetteba gayre sebil. Onların yolundan başka yola ne yapana? Uyana. Fekale dedi ki ve men yuşakkır rasul. Kim ki rasule karşı çıkarsa. Min badi tebeyyene lehul huda. Kendisine hidayet açıkça ortaya çıktıktan sonra. Sonra ve yettebi gayre sebilil müminin. Müminlerin yolundan başka bir yola da ne yaparsa? Uyarsa. Yani demek ki bakın arkadaşlar, Resul'e karşı çıkmak eşittir müminlerin yolundan başka bir yola tabi olmak. Kim ki Resul'e ne yaparsa? Karşı çıkarsa. Ne zaman? Hidayet kendisi için açık seçik ortaya çıktıktan sonra. Kur'an mevcut. Sünnet mevcut. Bak bunca kitaplar mevcut. Arapçalar burada, Türkçeler oldu. Evet. Sonra müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa nüvellihi ma tevella. Onu o yönde, kaldığı yönde mecrada bırakırız. Ve nuslihi cehenneme. Cehenneme sokarız. Ve saat masira, ne kötü yerdir orası. Evet. Gördünüz mü? Niye illa uyacağız? E işte bak. Müminlerin yoluna uymak. Hangi mümin bunlar ya? Özellikle hangi mümin? Kimin yolu? Size benim sünnetim ve benden sonra gelen Hulefai Raşidimin sünneti gerek diyen kim? 70'im, ümmetim 72 ya da 73 fırkaya ayrılacak. Bunlardan biri hariç hepsi cehennemde. Kim o? Kim o? Kim o? Cemaat. Ya da fırka-i naciye ya da kim? Ben ve benim ashabımın yolunda gidenler. Ben ve benim sünnetimin yolunda gidenler. Bunlar hep ne? Mevcut. Diyor ki daha sonra feyecibu ittiba'uhum fîmâ nakalû. Diyor ki Kalşani, naklettikleri, haber verdikleri şeylerde onlara ne gerekir? Uymak, ittiba etmek gerekir. Ve iktifâ'u eferihim fîmâ amilû. Yaptıkları şeylerde de onların eserleriyle iktifa etmek gerekir. Ve istiğfar lehum. Onlara ne yapmak gerekir? Dua etmek gerekir. Af dilemek gerekir. Gâle teâlâ, Allah buyurdu ki vellezîne câû min bâdihim. Onlardan sonra gelenler. Kimi kastediyor? Sahabeden sonra gelenler. Ne derler? Yekûlûne derler ki Rabbena gfirlenâ. Ey Rabbimiz bizi affet. Veli ihvâninellezîne sabakûnâ. Bizden önce gelip geçen kardeşlerimizle. Peki nece gelip geçen bizden önce? Yaşça mı? Hayır, bil iman. İmanca gelip geçen. Yani ne demek? İmanı bizden daha önce güçlü şekilde gelip geçen. Daha güçlü imanla gelip sonra ne yapar? Vefat eden. İşte o kardeşlerimiz için ne yap? Bizi affettiğin gibi onlara da ne yap? Affet. Ve la tec'al. Çok önemli bu, bakın arkadaşlar. Fi kulubina. Kalbimize koyma. Gıllen ney? Kin, nefret. Lillezine amenu. İman edenler hakkında. Burada özellikle neyi kastediyor? Sahabeyi. Sahabe hakkında sen sakın ne yapma? Kalbinde kin tutma. Nefret ne yapma? Tutma. İnneke raufun rahim. Muhakkak ki ey Rabbim sen nesin? Raufsun, rahimsin. Burada sözü bitti. He. Ne kadar güzel ney? Tespitler değil mi? Bakın İmam Gazali ne diyor? Selef kelimesini açıklarken İlcamül Avam'da bunu zikrediyor. Sayfa 62. Diyor ki ani yani kastım şudur diyor selefle mezhebu sahabe ve tabi'in. Sahabe ve tabi'inin neyi? Mezhebi, yolu. Evet. Bicuri diyor ki vel murat ki eşaridir Bicuri şerhu cevheret-i tevhidde diyor vel murat bimen selef bizden önceki seleften kastımız geçenden kastımız men takaddeme geçenler minel enbiya-i peygamberlerden ve sahabeti sahabeden ve tabi'ine tabi'inde ve tabi'ihim onlara uyan etba'u tabi. Peygamber, peygamberler, sahabe, tabi'in ve etba'u tabi. Demek ki yani eşarisiyle, maturidisiyle selefi salih'in üzerinde ne var? İttifak var ya. Yani. Bunlar selefi salih. Başka yok. Heh. Ve bu hususta bakın bir iki tane ne alacağız? Bab başlığı alacağız. Nereden? Buhari'den. Şimdi Buhari diyor ki Galel Buhari Buhari diyor ki Kitabul Cihad ve Siyer'de 50. bab bu. Gale Raşid bin Sa'd. Raşid bin Sa'd dedi ki Kâne selefu selef yestahibbunel fuhule. Erkek hayvana binmeyi daha çok severlerdi. Selef neye binmeyi? Erkek hayvana binmeyi. Dişisine değil. Erkek hayvana binmeyi ne yapardı? Daha çok severdi. Le'enneha ecra ve etser. Çünkü daha akıcı ve daha cesaretliydi ona binmek. He. Şimdi söyleyen kim bunu? Raşid bin Sa'd. E kim bu Raşid bin Sa'd? Kim bu Raşid bin Sa'd? Tabii Hicri 113. asırda ölmüş. Seleften kastı kim onun? Sahabe. Onun için İbn Hacer diyor ki ey mine sahabe ve men badehum yani sahabe ve sonrası onlardan sahabeden sonra geleni kastediyor. Gördünüz mü? Bakın Buhari'nin bak başlığını. Evet. Yani bu çok enteresan bir olay. Birileri diyor ki bu kelimeyi siz ihdas ettiniz. Ya tabi biliyormuş. Tabi'in döneminde mevcut bu kelime. Tabi'in döneminde mevcut. Raşid bin Sa'd öyle diyor. Raşid bin Sa'd. Ne diyor? Selef diyor. Erkek hayvana binmeyi daha çok severdi. Çünkü daha cesaretli. Daha neydi? Akıcıydı. Sonra diğer bir bab. Bu da Kitabul Et'ime 27. bab. Diyor ki Galel Buhari babu ma kâne selef yeddehirûne fî buyûtihim ve esfârihim minet ta'âmi vel lahmi ve gayrihim. Evet. İmam Buhari'nin bab başlığı bu. Diyor ki İmam Buhari selefin evlerinde ve seferlerinde yiyecek et vesaire biriktirdiklerine dair bab. Selefin evlerinde yine seferlerinde azık olarak yemek, yiyecek, et ve benzeri şeyler biriktirdiklerine dair bab. E burada seleften kastı ne? Rivayetlerde kimi anlatıyor? İmam Buhari, sahabe ve sonra gelenleri anlatıyor. Bab başlıyor bu. Altta da onu ne yapıyor? Açıklıyor. Yine İmam Buhari'nin bu da Kitabul Vudu 67. bab diyor ki ve kâle Zühri. Zühri dedi ki İbn-i Şâb ez-Zühri. Tabi'i meşhur biliyorsunuz. Zühri dedi ki ne de fi izamil mevta. Ölülerin kemikleri hakkında. Hangi ölülerin kemikleri? Nahvil fil ve gayri. Fil vesaire hayvanların ölülerinin kemikleri hakkında. Diyor ki edrektu nasen. Zühri diyor. İnsanlara yetiştim diyor. Min selefil ulema. Alimlerin selefinden. İnsanlara yetiştim. Yemteşıtıyna biha. Ne yaparlardı? Bu kemiklerle saçlarını tararlardı. Ve yudahhenune fiha ne yaparlardı? Yağ olarak sürerlerdi. La yaravne be'se, bunda da herhangi birine görmezlerdi. Sakınca beis görmezlerdi. Şimdi bunu diyen kim? İbn-i Şahab Ezzürri. Kimi kastediyor? Sahabeyi kastediyor. Hani yokmuş ya bu kelime. Bunu birileri icat etmiş ya. Şimdi bakın Müslim'in rivayeti. Mukaddime'de. Muhammed bin Abdullah kanalıyla diyor ki gal Semiyetu Ali İbni Şakik. Ali İbni Şakik'i işittim diyor. Yegul diyordu ki Semiyetu Abdullah İbni Mübarek. Abdullah İbni Mübarek'i işittim. Yegul diyordu ki Ala Ruhusin Nas. Evet. İnsanların önünde. Da'u hadis Amr İbni Sabit. Amr İbni Sabit'in hadislerini terk edin. Amr İbni Sabit'in hadislerini ne yapın? Terk edin. Diyen kim? Abdullah İbni Mübarek. Tanıyan var mı Abdullah İbni Mübarek? 40 küsur sahabeyle ne yapmış? Cihad etmiş değil mi? Horasan'da, Azerbaycan'da, orada, burada. Abdullah İbni Mübarek işte. Meşhur. Diyor ki Abdullah İbni Mübarek. İnsanların önünde diyor ki Amr İbni Sabit'in hadisini ne yapın? Terk edin. Almayın. Niye? Fe innehu kâne yesubu selef. Çünkü o selefe söverdi. Çünkü bu adam kime söverdi? Selefe söverdi. Gördünüz mü? Yok, bu hadisi, bu selef kelimesini birileri ihdas etmiş. Albani çıkmış 1400 yıl sonra ihdas etmiş bu kelime. Alakası yok. Bakın Evzai ne diyor? O da maruf. İsbir nefseki ale sünne. Nefsini sünnet üzere sebatkar tut. Yani nefsin sünnet üzere sabırlı olsun. Sıkılmasın sünnetten. Evet. Ve gif haythu ve kafel kav. O kavmin, yani işte o kutlu neslin durduğu yerde sen de dur. Ve gul bima kali. Onların dediklerini de. Ve kuf ve amma keffu anhu. Onların yüz çevirdiği şeyden sen de yüz çevir. Vesluk sebiyle selefike salih. Selefi salihinin yoluna ne yap? Bağlı kal. Bunu diyen ki Mevzai. Fe innehu yesauke ma vesa. Çünkü onlar için ne olan? Yeterli olan senin için de nedir? Yeterlidir. Kimin yoluna bağlı kal diyor? Selefi salihinin yoluna bağlı kal diyor. Bunu da İmam Acuri vesaire diğerleri ne yapmış? Tahriş etmiş. Ne rivayet bu? Sahih rivayet. Demek ki arkadaşlar selef kelimesi yeni bir kelime değil. Eskiden beri maruf. Selef kelimesini maalesef şu 15-20 yıldır çok kötü tanıttılar insanlara. Selef deyince huruç var. Selef deyince tekfir var. Selef deyince adam öldürme var. Selef deyince ona buna kafir zındık demek, hiç alakası yok. Bu kimin yolu? Sahabenin, tabiinin ve etbaanın yolu. Bu yolda öyle bir şey asla yok. Kat'a yok. Dört imam da bu yol üzere yürümeye ne yapmış? Gayret etmiş. Ancak maalesef sanki bu değişik bir olgu, bilinmeyen bir olgu, yeni bir olgu, ortada yoktu, birden çıkarıldı şekliyle bir şeyler ihdas edilmiş. Tabii bu kısmen başarılı olmuş ama Allah Azze ve Celle ne yapacaktır? Nurunu tamamlayacaktır. Evet. Şimdi burada bir iki rivayet var. Onları da aldıktan sonra inşallah dersimize son vereceğiz. Şimdi Hafız Zehebi Darukutni'den bahsediyor. Darukutni'den bahsederken Hafız Zehebi İbn Kaymaz, Kaymazoğlu, bizden, Sivaslı veya Antepli, değişik muhtelif rivayetler var. Ama Suriyeli, Şam'da, evet. Diyor ki, Siyer Alem Nübela 16 cilt 457. sayfa. Diyor ki, Darukutni'nin sözünü naklediyor. Diyor ki Darukutni, Maşey Ebgadu, İleyimin ilmin kelam. Bana kelam ilminden daha kötü gelen hiçbir şey yok. Kelam ilminden nefret ediyorum. Yani kelam ilmi kadar hiçbir şeyden nefret etmiyorum. Darık. Sonra diyor ki Lem yedhulir racul ebeden fi ilmil kelam velel cidal. ve la hâle fî zâlike. Hiçbir adam yok ki diyor. Dikkat edin arkadaşlar, çok enteresan. Hiçbir adam yok ki diyor, kelam ilmine ve cedel ilmine girsin ve onda derine dalsın. Dikkat edin bu cümleye. Lütfen uyumayalım. Hiçbir adam yok ki kelam ilmine girsin, cedel ilmine girsin ve onda derine dalsın. Belkâne selefiyye. Sonra da selefi olsun. Mümkün değil. Anladınız mı? Mümkün değil. Bak Darukutni bile bunu hangi anlamda kullanmış görüyor musunuz? Yani kitap ve sünnete bağlılık anlamında ne yapmış? Kullanmış. Evet. Kitap ve sünnete bağlılık anlamında ne yapmış bu kelimeyi? Kullanmış. Son olarak İbn-i Teymiye'nin bir sözünü verelim. Ondan sonra ne yapalım? Bitirelim. Diyor ki Şeyhülislam 4. cilt 149. sayfa Mecmul Fetavada. Diyor ki Vela aybe ala men azhara mezhebe selef ve entesebe ileyhi ve ateza ileyhi bel yecib kabulü zâlike minhu bil ittifak fe inne mezhebe selef la yekunu illa hakkan. Tabi burada bir kısmını vermiş müellif. Bizim kitabımızda bu sözün neyi var? Tamamı var. Diyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye selefin mezhebini yani görüşünü ortaya koyan ve ona bağlı ve müntesip olduğunu söyleyen bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Selefin görüşlerini ortaya koyan ve ona bağlı ve müntesip olduğunu söyleyen bir kimsenin ayıplanacak hiçbir tarafı yoktur. Aksine böyle bir tavrı ondan ittifakla kabul etmek gerekir. Çünkü selefin mezhebi haktan başkası değildir ki. Eğer bu tavrı ortaya koyan kişi yani selefe intisap eden kişi zahiren ve batinen dışıyla içiyle selefin mezhebine muvafık ise o kişi zahiren ve batinen hak üzere olan bir mümin durumundadır. Yok eğer sadece zahirde selefin mezhebine muvafık, buraya dikkat edelim, batinen muvafık değilse o kişi de münafık durumundadır. Açığa vurduğu kabul edilir. Zahirine göre hareket edilir. Gizledikleri içinde olanlar Allah'a havale edilir. Çünkü biz insanların kalplerini yarıp içine bakmakla ve karınlarını deşmekle emrolunmadık. Böyle bir tanım var mı ya yeryüzünde selefi tanımlayan? Hani birileri selefe karın deşenler diyor. Öldürenler, onu bunu yapanlar. Bak görüyor musunuz ne güzel tarif etmiş. Mecmul Fetava 4. cilt 149. sayfa. 4. cilt 149. sayfa. Burada tekfircilere de cevap var. Arkadaşım adam Müslümanım diyorsa bırak. Selefiyim diyorsa bırak. E ya bu adamın zahiri selefi, batını değil. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Onun batını ancak kim bilir? Sen onu Allah'a havale et. Sende ne mührü herkese şu selefi, şu gayri selefi vurmak? Sen kimsin ya? Kalplere mi hükmediyorsun sen? Bunu Allah'a havale edeceksin. Bu senin işin değil. Onun hükmünü kim verecek? Allah verecek. Bak ne güzel demiş. Çünkü biz insanların kalplerini yarıp içine bakmakla yarsan ne olacak? Zahirini görürsün, kanı görürsün. Ameli görmezsin ki. Ve karınlarını deşmekle ne yapmadık? Emrolunmadık. Bu kimin sözü? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın kime sözü? Usame bin Zeyd'e sözü. Ha, demek ki yani bu da ne? Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin ne? Selefi Salih'in alakalı neyi? Tanım. Evet. Kısaca bu derste alacağımız bu. Önümüzdeki salı ders yok. Ondan sonraki salı var. Önümüzdeki salı benim meşguliyetim var. Gelmeyen arkadaşlara söyleyin. Önümüzdeki salı ders yok. Ondan sonraki salı var inşallah. Ha, gelmesinler. Ondan sonraki salı görüşmek üzere inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike. Eşhedü en la ilahe illallah ve estağfiruke ve etûbü ileyk.